reamenajare. Câștigi un voucher în valoare de 400 de lei. Ofertă valabilă până la 30 septembrie. Campanie supusă unor termene și condiții. Află mai multe pe alfabank.ro. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Până de curând, părul meu era firav, subțire și rar. Mi-era teamă că o să rămână pe peria de păr. Acum vezi? Aproape niciun fir de păr pe perie. Ai avut dreptate în legătură cu Parusan. Rezultatele vorbesc de la sine. Ți-am spus eu, Parusan te poate ajuta. Grație ingredientelor sale, Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Parusan. Împotriva căderii părului. Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucozamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal, iar pulberea de măceșe, condroitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Amenințat ieri că va fi dat afară din guvern, ministrul Justiției respectă astăzi ordinele PSD și ALDE. Procurorii nu ar trebui să ancheteze cazul Insula Belina dăruită companiei Teldrum, spune Tudorel Toader. Doar să mă întrebe pe mine, domnule ministru, vreți să vă remaniem sau nu? Ministerul de Interne vrea să modifice legislația pentru a crește autoritatea polițiștilor, o propunere internauții să nu mai publice fotografii și filmulețe cu polițiști pe rețele sociale. Familiile lor au fost, dacă vreți, au primit amenințări, am avut polițiști cărora li s-au incendiat mașinile pe la Borșa. Cu sacoșa de bani la partid, din legea finanțării partidelor a fost scos articolul care prevede confiscarea sumelor primite sau utilizate ilegal în campaniile electorale. Practic mutilează, deturnează întregul sens al legii. Această măsură a confiscării era foarte eficientă. Cipuri pentru urși. Avem prea mulți urși, dar nu știm câți, spune ministrul Grațiela Gavrilescu. Guvernanții vor să-i numere, să-i cipeze și apoi să-i exporte. Autoritățile de la București poartă discuții cu alte țări din Uniune care ar putea prelua o parte din urși de la noi. Biserica Ortodoxă, o imensă fabrică de bani și lăcomia nu are limite. Din toate regiunile, preoții trebuie să plătească spre București sume uriașe, prognoza meteo pentru început. Cer noros în sud, sud-vest și zona de munte unde izolat va ploua slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în nordul Moldovei și 25 de grade în Câmpia de Vest. Mai multe avertizări, cod galben de vânt puternic sunt valabile peste zi pentru litoral, pentru județele din sud-est și pentru zonele montane. Cer noros în București astăzi, în unele cartiere va ploua slab, iar maxima va fi de 21 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Amenințat că va fi dat afară din guvern, ministrul Justiției reacționează astăzi. Tudorel Toader spune că, într-adevăr, funcția sa depinde doar de sprijinul PSD și ALDE. Ieri, unii parlamentari PSD i-au pus în vedere să-i schimbe pe Procurorul General al României și pe șefa DNA și să reacționeze de fiecare dată când de anchete sunt vizați politicieni. Cum la momentul de debut al investirii mele, când mi s-a propus să preiau portofoliul justiției, dânsii au decis și astăzi, în mod firesc, potrivit competențelor, dânsii au deplină abilitate legală să decidă remanierea mea ca ministru al justiției. Pentru că, fiți de acord, nu or să mă întrebe pe mine, domnule ministru, vreți să vă remaniem sau nu? Ieri, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, spunea că în locul lui Tudorel Toader la justiție s-ar putea instala Eugen Nicolicea, ori Șerban Nicolae. Cei au cerut PSD și ALDE, Tudorel Toader a făcut astăzi. Ministrul Justiției i-a dat de înțeles că procurorii nu trebuie să ancheteze hotărârea de guvern luată de cabinetul Ponta în cazul Insulei Belina. Grație actului normativ adoptat în 2013, cum spuneam, de guvernul Ponta, lacul a trecut din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman și mai apoi la firma Teldrun. Ciprian Ioana explică. Tudorel Toader susține că sunt două tipuri de acte normative, cele cu putere de lege verificate de Curtea Constituțională și cele care sunt sub lege verificate de instanța de contencios administrativ. Ministrul Justiției spune că hotărârea de guvern din 2013 privind Insula Belina face parte din a doua categorie. Instanța de contencios verifică legalitatea actului. Instanța penală este formată din judecători specializați care constată săvârșirea unei infracțiuni și pe cale de consecință desfințează actul fals care a stat, vorbim în principiu acum, care a stat la baza unei infracțiuni sau alteia. În ceea ce privește hotărârea de guvern din cazul Belina, șefa DNA declara ieri la Europa FM că procurorii anticorupție nu urmăresc hotărârile de guvern. Când apar informații că e ceva în neregulă cu o hotărâre de guvern, noi ne sesizăm din oficiu, sublinia Laura Codruța-Chioveș. Și prima reacție a ministrului Justiției după ce Comisia de la Veneția a spus clar că nu e necesar un prag financiar pentru pedepsirea abuzului în serviciu, Tudorel Toader a evitat să spună de ce a insistat pentru un prag în bani și a evitat de asemenea să spună ce părere are despre faptul că membrii Comisiei de la Veneția îl contrazic. Dumneavoastră știți că sunt membru titular al Comisiei de la Veneția. Standardele Comisiei de la Veneția sunt standardele specifice statului de drept, a democrației europene până la urmă. Standardele Comisiei de la Veneția reprezintă repere interpuse în controlul de constituționalitate. Să amintim, în răspunsul oficial trimis de Comisia de la Veneția ziarului Adevărul, se menționa că pragul privind abuzul în serviciu, invocat și în cazul Ordonanței 13, nu este unul financiar. Ascultați știrile Europa FM. Ministerul de Interne vrea să modifice legislația pentru a crește autoritatea polițiștilor. Una dintre propuneri venită din partea sindicatelor din poliție, internauții să nu mai aibă voie să publice imagini cu oamenii regii pe rețele de socializare. Pe de altă parte, polițiștii se plâng de faptul că nu au echipamentele necesare pentru a merge pe teren și că sunt extrem de expuși în fața persoanelor agresive. Elena Tudor. O altă propunere a sindicaliștilor este ca polițiștii să nu se mai legitimeze cu numele și funcția, ci doar cu numărul de identificare. De asemenea, cei care filmează polițiști și folosesc în mod neautorizat imaginile ar putea risca amenzi de la 1.000 la 10.000 de lei. Liderul sindicatului polițiștilor, Dumitru Coarnă, spune că există polițiști care au avut de suferit după ce imagini cu ei au fost publicate pe internet. Familiile lor au fost, dacă vreți, au primit amenințări. Am avut polițiști cărora li s-au incendiat mașinile pe la Borșa. În discuțiile cu Ministerul de Interne, polițiștii le cer însă oficialilor să respecte prevederi existente deja în lege, cum ar fi obligativitatea de a asigura polițiștilor echipamentele necesare intervențiilor. E vorba de lipsă de bani pe această zonă a echipamentelor de protecție. Deci după tot scandalul cu colegul înjunghiat, doamna ministru a ieșit și a zis că o să cumpere veste anti-înjunghiere, când de fapt trebuia să le fi cumpărat deja, să le aibă, nu? Sigur că da, din 2002, la zi. Categoric da. Și în momentul ăsta un coleg de-al dumneavoastră care pleacă pe teren se poate simți în siguranță? Are tot ce-i trebuie. Categoric nu. Păi nu este în siguranță pentru că nu are echipamentul adecvat, avem un deficit fantastic de personal, cele mai multe intervenții se fac de către un singur polițist și poate oricând un alt polițist să vină să fie victima unei vătămări corporale sau doamne ferește a unui omor. Polițiștii au transmis ministrului de interne toate nemulțumirile lor în cadrul întâlnirilor avute în contextul modificării statutului polițistului. Biserica Ortodoxă Română, o imensă fabrică de bani și lăcomia nu are limite, din toate regiunile preoții trebuie să plătească spre București sume uriașe. Arhiepiscopia din Roman și Bacău, spre exemplu, a plătit pentru Catedrala Mântuirii Neamului 1 milion de lei până acum, deși e situată într-una dintre cele mai sărace zone ale României. În acest timp, preoții din regiune nu au banii nici măcar pentru lucrări urgente, transmite Catrinel Cojocaru. Bun găsit, potrivit conducerii bisericii, Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului se situează din punct de vedere al donațiilor pe locul 4 între cele peste 40 de eparhii din cadrul Patriarhiei Române. Doar în acest an s-au colectat în zona Romanului, altfel considerată o zonă săracă din România, peste 100.000 de lei. În același timp însă preoții din parohiile din Roman au solicitat peste 3 milioane și jumătate de lei de la primăria orașului pentru lucrări urgente. Altfel spus, preoții au nevoie de bani publici pentru reparații și întreținerea bisericilor, dar pe de altă parte au anunțat deja intensificarea acțiunilor de colectare de bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Pentru finalizarea acestui obiectiv, anunțată pentru toamna anului 2018, ar mai fi nevoie de aproximativ 15-16 milioane de euro, costurile totale ajungând la aproape 80 de milioane de euro. Până în prezent, mai exact între anii 2011 și 2017, Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului a donat deja peste 1.130.000 de lei. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Înapoi în București, mergem acum în Parlament. Cu sacoșa de bani la partid, din legea finanțării partidelor a fost scos articolul care prevede confiscarea sumelor primite sau utilizate ilegal în campaniile electorale. S-a întâmplat ieri din Comisia Juridică a Camerei Deputaților la propunerea PSD. Noua formă a legii prevede doar o amendă în cazul sumelor ilegale. În mare grabă, proiectul e propus la vot după amiază astăzi în plenul Camerei. Deputatul USR Cristian Ion, membru al Comisiei Juridice. Sunt mai multe amendamente periculoase. Cele mai periculoase dintre ele se referă la eliminarea măsurii confiscării sumelor folosite ilegal în campaniile electorale sau sumelor primite ilegal de către partide ca finanțare. Practic, mutilează, deturnează întregul sens al legii. Această măsură a confiscării era foarte eficientă. Acum, practic, dacă folosești 1 milion de euro, să spunem, în mod ilegal într-o campanie, acea sumă nu va fi confiscată, vei plăti doar 10.000 de lei sau 20.000 de lei. Opoziția se pregătește să atace legea finanțării partidelor la Curtea Constituțională în cazul în care proiectul va primi votul final astăzi în forma modificată de PSD. Parlamentarii pregătesc programul pastă de dinți și periuțe acordate gratuit pentru elevii din clasele 1-8. Deputații au dezbătut astăzi proiectul de lege care prevede ca pasta de dinți și periuțele să fie cumpărate odată la 3 luni din bugetul educației. Însă, trebuie spus, ideea îi aparține doctorului parlamentar Tudor Ciuhodaru, renumit pentru faptul că inițiativele sale nu prea trec de parlament. Raluca Hatmanu. O propunere îndrăzneață și populistă, așa a calificat-o deputata PNL Florica Cherecheș, care a anunțat că liberalii nu susțin inițiativa. Ne putem trezi că vom cumpăra șampoane, vom cumpăra mai știu eu ce alte lucruri pentru copii. Fost inspector școlar general, azi deputat PSD, Camelia Gavrilă a arătat că problema spălatului pe dinți sau a lipsei acestui obicei este cât se poate de serioasă. Totuși, PSD nu susține proiectul în forma în care a ajuns în Parlament. Să extindem puțin, nu numai perioada și pastă de dinți, ci să mergem și spre alte chestiuni ce țin de educația pentru sănătate. Ideea în sine este bună, a arătat și deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichineț, în condițiile în care mulți români, chiar și unii lideri politici, au probleme cu dantura. Dacă ați văzut protestele din fața Palatului Cotroceni astă iarnă, ați văzut cam câți dinți aveau cei care protestau acolo. Ați văzut cum este ridiculizat domnul Liviu Dragnea, că vorba lui Marin Sorescu, îi lipsesc 3 dinți din față. Doctorul Nicolae Bacalbașa, deputat PSD de Galați, a ridicat o altă problemă, cea a spălatului pe mâini. Vreau să spun că la sala de operație la Spitalul Județean Galați nu era hârtie igienică la WC-ul pe motivul că se fură. O conduceau atunci niște falnici liberali. Camera deputaților este forul decizional în cazul acestui proiect. Anterior, senatorii au respins propunerea legislativă. În acest timp, autoritățile din Arad întârzie din nou să aplice complet programul lapte și corn. Deocamdată în școli se distribuie doar lapte. Pentru cornuri și fructe nu au fost semnate contractele cu furnizorii, proces care ar mai putea dura câteva săptămâni. Noi rămânem în legislativ. Ambasadorul Ucrainei, chemat în Parlament să dea explicații despre controversata legea educației promulgată ieri de președintele ucrainean Petro Poroșenko. Aceasta restricționează predarea în limba minorităților naționale, ceea ce va afecta și câteva zeci de mii de români care trăiesc în țara vecină. Șeful Comisiei pentru Diaspora din Parlament, Constantin Codreanu. Suntem curioși, presupun eu și colegii mei, care sunt pașii următori, dacă mai există loc de întoarcere pentru această lege a educației și aș vrea împreună cu ceilalți 18 membri ai delegației să vorbim pe un ton mult mai ferm și ceea ce s-a enunțat în timpul declarației, precum că am putea vorbi despre retragerea oricărui sprijin pe arena internațională pentru Ucraina, să se transforme într-un enunț pentru ambasador. Vreți să vă asumați clar ca România să nu mai susțină Ucraina? Mi se pare un lucru firesc. Legea educației a fost adoptată de Parlamentul de la Kiev pe 5 septembrie. Chipuri pentru urși. În România sunt mult mai mulți urși decât se cunoaște în mod oficial, motiv pentru care autoritățile intenționează să-i numere, să-i cipeze și apoi să-i exporte, a spus-o chiar ministrul mediului astăzi, Graziela Gavrilescu, aflată în Parlament. Cu detalii vine corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Bun găsit! Graziela Gavrilescu a fost audiată azi în Comisia de Mediu a Senatului, prilej cu care a vorbit și despre efectivele de urși din România. Ministrul Mediului a explicat că a avut săptămâna trecută o discuție cu reprezentanții Comisiei Europene, cărora le-a spus că autoritățile din țara noastră nu au o inventariere clară a efectivelor de urși, ci doar, citez, vorbe în funcție de ce li s-a dat de la fiecare fond cinegetic. Știm că sunt aproape 7.000 de capete, dar se pare că sunt mult mai multe, a spus Graziela Gavrilescu. Ministrul Mediului a spus că din acest motiv va cere finanțare europeană pentru inventarierea, ciparea și protejarea urșilor, astfel încât, citez din nou, să nu mai fim puși în situația în care ursul să mănânce omul. Graziela Gavrilescu a mai spus și că, având în vedere că în Uniunea Europeană sunt doar 900 de urși și în România 7 sau chiar 10.000, autoritățile de la București poartă discuții cu alte țări din Uniune care ar putea prelua o parte din urșii de la noi. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! CFR Cluj își păstrează avansul de 4 puncte față de FCSB în fruntea ligii întâi, după ce a câștigat cu 3-2 în deplasare la Astra Giurgiu, ultimul meci al etapei a 12-a. Baldea a deschis scorul încă din minutul 3, iar Deac a făcut 2-0 pentru echipa lui Dan Petrescu în debutul reprizei secunde. Gazdele au marcat prin autogolul lui Manea, însă Djokovic a refăcut imediat diferența. Ionița a înscris golul de 2-3 în al doilea minut de prelungire. Antrenorul Astrei, Edi Iordănescu, admite că a câștigat echipa mai bună și mai matură, în timp ce Dan Petrescu a fost deranjat de emoții pe care i le-au pricinuit elevii săi pe final, însă pe de altă parte recunoaște că echipa are un parcurs peste așteptări. Tot ieri, FC Botoșani a învins-o cu 1-0 pe campioana în titră FC Viitorul. Golul a fost marcat în minutul 60 de starul moldovenilor Olimpiu Moruțan. După ce și-a vândut cei mai buni jucători la FCSB, Gică Hagi spune că acum reconstruiește echipa și că nu-și propune să câștige titlul an de an. Viitorul este acum la jumătatea clasamentului, la 8 puncte de FC Botoșani, care ocupă poziția a patra. Dinamo o poate devansa pe ACS Politimișoara pe ultimul loc de play-off dacă va câștiga restanța pe teren propriu cu Codașa Concordia Chiajna, meci programat mâine la 16:30. Prezent aseară în studioul Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, noul antrenor dinamovist Vasile Miriuță le-a promis suporterilor că sub comanda sa echipa va juca la fel de ofensiv ca în prima repriză a derbiului cu FCSB. Un Dinamo exact cum l-am văzut cu toții în prima repriză, în derby, care stă sus, face presii, să jucăm pe atac, pentru că Dinamo București nu e Dinamo București să se apre, să ne băgăm cu fundul poartă, dacă vorbim pe termen fotbalist. Noi trebuie să atacăm, suporterii asta își doreze la noi, să vadă că atași, că pui presiune pe adversar, că marchezi, asta înseamnă Dinamo București. Vasile Miriuța a mai spus că își propune să promoveze tineri în prima echipă a lui Dinamo și că îi va readuce când va putea pe cei împrumutați la alte formații din Liga 1. Și informația momentului, Direcția Anticorupție a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii după declarația de astăzi a ministrului Justiției în cazul Belina. Cum ați auzit și la începutul jurnalului, Tudorel Toader a spus, vă amintesc, procurorii nu ar trebui să ancheteze cazul Insula Belina. Vom reveni la acest subiect. 13:16, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, mă uitam chiar acum pe comunicatul DNA, a venit cu puține secunde în urmă. Deci DNA consideră că ministrul justiției sau cere CSM să verifice dacă ministrul justiției sau declarația lui nu reprezintă o formă de imixtiune în activitatea procurorilor. Ba mai mult decât atât, cu privire la problema de drept invocată, vă reamintesc eu, și anume că ar fi de competența contenciosului administrativ să tranșeze atunci când o hotărâre de guvern e legală. DNA-ul zice așa, această problemă a fost tranșată în mod definitiv de către Înalta Curte de Casație în 2014, prin care s-a stabilit că fapta ministrului care promovează o hotărâre de guvern având ca obiect trecerea în mod nelegal a unui bun imobil din domeniul public al statului într-o altă formă de